Adem'in kendisini kastetti. Bilmiyorum. Hadis böyle demiş de geçeriz. Bu müteşabi hadis olabilir mi? Değildir. İsim ve sıfat hakkındadır. Yani keyfiyeti sorulabilecek hadislerden midir? Yok. O zaman Adem'dir bu. Hayır. Oradaki damir Allah'a ait, Adem'e değil. Ve kendi ruhundan düflemiştir ona. Suret üzere yarattı, niye rahatsız etsin? Adem'i kendi suretinde yarattı derdi o zaman. Yani Adem'in kendisinin kendi sahip olduğunu. Ama oraya innallaha halaka Adem'e ala sureti ek. Yani ki sureti kendi suretinde yarattı. Bu boyu 60 lira var. Bu Adem'in niteliği hakkında denilen. Suretinde yarattı genel bir ifade. Aslında sen orada sadece damirle sorun varmış gibi. Oradaki birileri damiri Allah'a değil Adem'e şey yaptırdı. İşte kitapta öyle diyor. Evet. Onu da ona da mı girmiş? Buradaki onun suretinin lafzındaki zamirin yüce Allah'a ait olma ihtimali de vardır. Adem'e ait olma ihtimali de vardır. İyi ihtimal demiş. Hadis Buhari ve Müslim. İyi ihtimal demiş. Bunun hakkında o sözü bir isare bile var. İşaretle. Kırmızı kalem işaretle ne bir türlü? Hayır. Hocam ben bunları size geçen yaptığım gibi aynı bunları alacağım. E-mail göndereceğim. Kitabı toptan yani. Siz benim gönderen e-mail'i getirdiniz mi? Getirmedim. Çünkü geleceğimden bir iki gün önce deseydin çıkartırdım. Abi bir oldu. Bir oldu unuttu yeniden. Unutmuş. Getirmeliydi. Hocam bu iki secde arasında el kaldırmakla alakalı. O bitirsin. Tamam mı? Şey, peki şu nasıl oluyor? Boyu 60 lira. Zira şuradan şurası değil mi? He. Peki bunu 60 tane üstüne koyduğunda ciddi bir şey yapıyor. Bu Adem'in cennete göre yaratıldığını mı gösteriyor? Bir. Yoksa nesil küçülüyor mu ikili? İki. Devamlı küçülüyor. Geçenlerde bak mesela diye Allah'ın mucizeleri diye internete gir. Bünyamin yollamış yeğeni. Bir adam kocaman bir İnsan iskeletinin yanında boyu kafasına bile ulaşmıyor. Gördün mü ben? Fotomontaj diyorlar hocam. İnternette var ben de gördüm. At kavmi diyorlar. At kavmi. Ne fotomontaj yapsın? Müslümanlar imanı kuvvetlendirecek bir fotomontajı yapmazlar. Arkeologlar kazıyor. Orada istemeden yapmışlardır onu. Ve zaten at kavmini anlatırken de koca koca boyu diyor. Sütun gibi. Yani öyle de övünüyorlarmış galiba hocam. Büyüklükleriyle övünüyorlarmış. Tabii, sütun gibi. Hani bu cennetteki boyu mu? Bizim oradan cennete indirildi ya buraya. Bilmiyorum bu kadar teferruat ne işine yarayacak da. Aslında hadisi açıklamadıysa hocam. Açıkladığı kadar açıkladı. Yani Adem kastediliyorsa burada problem kalmayacak yani. Hayır, yaratılan Adem. Peki Allah onu kendi ruhundan üfledi. Nasıl anlatacağım? Yani suretinde yarattı. Niye zorluk var? Kendinden bir üfledi de aslında daha zorluktu. Değil mi? Şurada bir yerde. Aslında daha son değil hocam. Ruhu biz bilemiyoruz ama sureti az buçuk kestirebiliyoruz. Onu da bilemez. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sıfatları katiyetle kulunki de denilmez. Kulunki dönemez. Kendine layık olduğu şekilde. Mübarekler sanki bak aynı yerde aynı orada da bir tane. Evet. Ortasında mı? Belki ölçüyle hareket etmiş. Bir tek bak arabi oraya yapmış. Aynı bir de karşıya. Evet. Sen ne diyordun? İki secde arasındaki el kaldırma. Ben öğrendiğimde bu ameli yapmaya devam ediyordum. Daha sonradan Buhari'de bu hadisi baktığımda orada el kaldırılmadığına dair kesin emir var. Kaldırma, kesin değil. Kaldırma diye rivayet var, evet. Yani iki secde arasında kaldırmazdı diye bir hadis var. Evet, İbn Ömer'in sözü. Ben bundan sonra bir çelişkiye düştüm ve bu ameli terk ettim. Hani bu el kaldırmamaya devam ediyorum şu an. Ve benim bu kafamın karışması ya da bu konuda bana verebileceğiniz bilgi... Nasıl anlatayım ki? Ne zaman daha ne kadardan beri amel ediyorsun? Ya iki seneden beri namaz kılmaya öğrenmeye çalışıyorum. Ve kılıç şekilde Allah Resulü nasıl namaz kılmışsa o şekilde öğrenmeye çalışıyorum. O şekilde kılmaya çalışıyorum. Sefer ben namaz kitabını okudun mu? Yok, sizin kitabınızı okudum. Bir tek ona göre onu düzelttim miydi? Zaten. Şeherban'ın kitabını da oku. İnşallah. Nesiye nereden çıktı? Bunu okuyorum hocam devamlı. Geçen sizi Nesiye'den sormuştum ya. Bir iki ciddi bir de üç dördü şimdi okuyorum da. Bu kadar yeter mi? Hocam, İbn Ömer ehli kitabı müşrik görüp onun evlenilmez diye bir görüşü var. Duydunuz mu? İbn Ömer müşrik görmüyor, Allah müşrik diyor ehli kitabı. Tamam da buna rağmen müşrik kadınlarla evlenmekte problem var mı? Yok. Özür dilerim. Ehli kitapla evlenmekte problem var mı? Şartı var. Ki evlenilmez diyor. Şartı var. Önce sordun sonra cevabını alarak gir. Nedir bir ehli kitaplı bir kadını almak için şart nedir? Muhsenat olacak. İyi insan olacak. Namuslu olacak. İffetli. İffetli olacak. Şu anda da alabiliyoruz zaten. Ehli kitap. Erkek sen aldın. Ehli kitap sen. Peygamber'e küfretmeyecek, dine küfretmeyecek. Yani kimse şunu söyledi, o zamanki ehli kitapla bu zamanki arasında fark var diye bir şey söyleyemez yani. Söyleyebiliriz. Söyleyebilir miyiz? Tabi yerine göre. Mesela ehli kitabın zebihatı da helaldir. Şimdiki Hristiyanlarda zebiha diye bir şey yok. Ne hocam? Zebiha kesme, boğazlama. Tatarla mı öldürüyorlar? Ama Yahudilerde daha da zebiha var. Avrupa'da yemiyorsunuz onları. Hristiyanlar kim yemeyiz? Hristiyanlardan Yahova şahitleri bile gelip bizden alırlar. Yahova şahitleri Hristiyan mı? Yahudiler. Yahudiler. Bizden de ifsalar. Zaten Yahudiler keser ve besleri de çeker. Hatta kanı gitsin diye tuzlu suya da basarlar. Anladın mı sorduğum soruları? Hocam bir de vitir namazı kılınış şekli. Vitir namazlarının sonunda Şeyh Erben'in kitabında da bulabilir miyim bunların cevaplarını? Yoksa hayır, kunutun yapılışı... Ne mevzusunu? Kunutun yapılışı ve her... Kunutu bulursun. Kunut yapılışı, kunutta el kaldırılma... Dua kunutu bulursun. Hocam şu hadisi duydunuz mu? Nesiye'nin söyleninde geçiyor. Beyhaki'de ve Darimi'de. Şurey, Şabi'den rivayet, Ömer'e mektup yazarak bir hususu sordu. Ömer ona şu cevabı verdi. Allah'ın kitabında olana göre hüküm ver. Eğer Allah'ın kitabında yoksa Resulullah'ın sünnetine göre hüküm ver. Nerede Allah, dedi buna? Nesiye-i Sünnet. Darukutni dedi. Aynı zamanda Beyhaki ve Darimi. Allah'ın kitabında... Darimi dedi sen, Darukutni, Darimi'de. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa senden önce salih kimsenin verdiği hükme göre ver. Arzu edersen öne geçebilirsin. Efendim? Arzu edersen öne geçebilirsin diyor. Yani o senden önce yaşamışların hükmünü ver diyor. Arzu edersen onların önüne geçebilirsin. Kastı var herhalde. Bir daha okusana şunu baştan. Cümleyi devamla. Şabi'den, onun Şürek'ten rivayetine göre o Ömer'e mektup yazarak bir hususu sordu. Ömer ona şu cevabı verdi. Allah'ın kitabında olana göre hüküm ver. Eğer Allah'ın kitabında yoksa Resulullah'ın sünnetine göre hüküm ver. Allah'ın kitabında da Resulullah'ın sünnetinde yoksa senden önce salih kimselerin verdikleri hüküme göre hüküm ver. Arzu edersen öne geçebilirsin, dilersen geride kalabilirsin. Bununla birlikte böyle bir işe kalkışmamanın senin için ancak hayır olduğu kanaatindeyim. Vesselamu aleyküm. Baksana mı? Derdini ben biliyorum. Öbürkileri bilmiyordum. Darimi'de rakam vermiş mi? Diyor ki hatta varmış. Bundan dolayı hakkını nasip olmayan bir takım meseleyle karşılaşacak olursa görüşlerine göre iştihat ederlerdi. İştihat ettikleri vakit bazen görüş ayrılıkları da ortaya çıkabiliyordu. Çünkü birisinin çıkardığı bir anlamı diğerini çıkaramayabiliyordu. Örnekle vermiş bu da. Bu şekilde bu türden bir takım meseleler hakkında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Kardeşleriyle birlikte dedenin mirası, avl meselesi hakkında görüş ayrılıkları olduğu gibi Ömer de, Ebu Bekir de Beytül Mal'den maaş bağlamakta farklı kanaate sahip olmuştur. Ebu Bekir insan arasında eşitlik sağlarken Ömer farklılık gözetiyordu. Diğer taraftan bir kişiyi öldüren bir topluluğun öldürülmesi hususundaki görüş ayrılıkları da bu kabildendir. Okumadan deliller farklı şeyler çok kullanılıyor. Yani şunu söyleyeyim galiba, ben başka yerde okudum. Mesela beni bir topluluk öldürdü. Hı? Beni bir topluluk öldürdü. Hı. O bana karşılık o topluluk öldürülür mü? Buna da bir itiraf olduğuna dair bir şey okumuştum. Hadi bunu bir şey açalım. Öldüren birkaç kişi ister. Öldüren bilinmiyor hocam. O topluluktan birisi öldürme öldüremezsin. Efendim? Yapamazsın. Hanım yerde mi kalacak? Tabii. Senin hakkını almak için. Ama belli yani, o altı kişiden biri bu. Ama işte altı kişi değil. Sen tutup birisinin kısasını yapmak çözülme demezsin. Orada bir kere şahit yok. Şahitsiz hüküm veremezsin, hüküm belli. İşte hadi. Seni de ben Türkçe'de bile kim vur diye gitti derler. Niye ihtilaf etmişler? Kim ne demiş? Kim ne demiş? Onu da zikredilmesi gerekir. Bu kitaplar her şeyi böyle yarım bırakır bu tipte. Böyle bir olay olmuş mu? Bu dediğin olay. Bir topluluğun öldürdüğü bir kimse. Onunla ilgili bir şey okumadım. Delil verilmeyen, sanki hayali örnekler getirdikleri gibi. Ya bu kitap okulunda zaten bakıyorsun, ya ne kadar itiraf etmişler diyorsun. Hiç ihtilaf edilmedik bir mesele kalmamış gibi. Evet. Onların ihtilafı bizim ihtilaf etmemize delil getiriyor. İhtilafların sebepleri nedir hocam? Hani neden bu kadar az önce böyle? Az önceki zikrettim onlardan bazı. Ama hani selefin içerisinde olma çabası hepsi. Hocam bak mesela selefi kitapta yazana bakın. Şari'nin nasları arasında kimisinin sübutu katidir. Efendim Şari'nin? Nasları arasında kimisinin sübutu katidir. Kur'an-ı Kerim ve mütevatir sünnet gibi. Kimisinin de sübutu zannidir. Ahad haberlerin çoğunda olduğu gibi. Ya bu burada söyleyeyim. İşte bak işte görüyorsun değil mi? Bu kitap tercüme edilir mi? Sübutu kat'i olan nasların bir kısmı delalet de kat'idir. Bu Mu'tezile mi görüşüdür? Devam edeyim mi? Evet. Sübutu kat'i olan nasların bir kısmı delalet de kat'idir. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi. Fakat kim bulamazsa haç günlerinde 3, 4. vakitte 7 gün olmak üzere tam 10 gün oruç tutsun. Evet. Sübutu kat'i olan kimi nasların da delaleti zannidir. Görüyorum. Yani bunu Kur'an'da kastediyor. Kendilerinin, ayet, kendilerinin yahut nikah akdini elinde bulunduran kimsenin bağışlaması hali müstesna. Öyle diyorlar. Kur'an'ın delaleti sabittir. Fakat delalet ettiği mananın sübutu kat'i değildir. Mu'tezile'nin dedi. Bunu verdiğiniz zaman korkunç şeyler var. Bakın. Yok. Oturun. Ben biraz...